Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 7. Зранку ішоў звычайны пецярбургскі дождж. Гул грукат карэт і конскіх капытоў рэхам прабіваўся нават праз тоўстыя сцены аграмаднага дома ваеннага міністра Пятра Івановича Курапаткіна на Садовай. І гаспадар зноў парадаваўся, што прыўзняў свае жылыя пакоі і рабочы кабінет на другі паверх. Таго, праўда, патрабаваў тайны цыркуляр дэпартамента паліцыі, якім настойліва рэкамендавалася перанесці службовую прастору на вышэйшыя паверхі ў мэтах бяспекі з прычыны магчымых тэрарыстычных актаў супраць членаў царскай сям'і і высокапастаўленых чыноў. Як будзе з тымі актамі, невядома, а вось на першым паверсе шуму было больш, асабліва ў такія слотныя раніцы. Падумаў міністр, зірнуў праз шкло на вуліцу, дзе ў туманным марыве схаваліся і садовы мост, і мойка разам з усім марсавым полем. Уздыхнуў, сеў за свой інкруставаны стол з моранага дубу і замовіў гарбату. Генералу ад інфантэрыі Пятру Івановичу міністэрскі абавязак надзвычай падабаўся, і не таму, што ў любы час ён адкрываў дзверы ў царскія пакоі ці ў зімнім палацы, ці ў лівадзійскім. Наадварот, ад імператорскіх вачэй Пётр Іванович стараўся трымацца падалей. І не праз бязмежную ўладу над сотнямі тысячаў падначаленых прыкіпеў сэрцам да гэтай пасады, накамандваўся за свой вайсковы век нямала. Выявіць думкамі і словамі, чаму так камфортна, спакойна і душэўна пачуваўся вось у гэтых міністэрскіх пакоях, за вось гэтым сталом у яго не атрымлівалася, падабалася і ўсё тут. У дзверы далікатна пастукаў ад'ютант, прынёс белы імбрык з кубкам, печыва і шакалад. «Ну хто там сёння першы?» Паціраючы рукі, спытаў міністр. Першым з дакладам запісаны памочнік начальніка канцылярыі палкоўнік Берг. Дазволіце паклікаць? Міністр пераліў настойную пахкую гарбату ў кубак, сірбануў, манерна адставіўшы палец, і выдыхнуў. «Запрашай». Палкоўнік Берг бадзёра схіліў галаву, па-заліхвацку стукнуўшы абцасамі, і прысеў да прыстолка з павагай, гледзячы на міністра, ды ўжо ў які раз дзівячыся яго незвычайнаму падабенству да маладога расійскага імператара Мікалая II. Імператор Аляксандр III 20 кастрычніка 1894 года спачыў у вечнасці. Такі ж правільны, роўны авал твару і такі ж разрэз вачэй, і вусы з культурнай бародкай, і лёгкая прычоска на бок з раннімі залысінамі. Памочнік начальніка канцылярыі тэзісна распавёў пра мабілізацыйныя планы на наступны год, пра будучыя структурныя пераўтварэнні ў асобных памежных акругах варшаўскай, фінляндскай, далёкаўсходняй і закаспійскай, пра павелічэнне фінансавання арміі, аб чым зразумела яго вялебнасць спадар-міністр ужо ведаў, што дазволіць якасна абнавіць у першую чаргу артылерійскія часці і палепшыць казарменнае ўтрыманне. Што маецца на ўвазе? Пётр Іванович зацікаўлена прыўзняў бровы. Плануецца ў гарнізонах адкрыць чайныя, а таксама ўвесці новую табель харчовага забеспячэння ў часцях у ваенны час і ў перыяд вайсковых збораў ці манеўраў. «Ясна, Някепска. Шмыгнуў носам міністр і зноў сербануў гарбаты. Ну а праблемы? Паводле тых жа планаў, вашая вялебнасць, па-новаму пераасэнсоўваюцца тактычныя характарыстыкі ваенна-марскога флоту і комплексная абарончая стратэгія, як сухапутная, так і водная. Дык вось, у звязку з апошняй маем найбольшыя клопаты. Што, марскі міністр валаводзіцца? І так, і не. Палкоўнік Берг паціснуў плячыма. Тэхнічнае забеспячэнне нашых караблёў робіць не лепшае ўражанне. Па манеўранасці і ўзбраенні яны адстаюць ад флатылій Францыі і Нямеччыны, ужо не гаворачы пра Англію, ну і ў абарончым плане прабелы не хапае, напрыклад, марскіх мін, і пра закуп іх гаворкі не ўзнімалася. Шкада, што некалі мала замовілі іх на петербургскім механічным заводзе Нобеля. «Ага», – абудзіўся ваенны міністр. «Шкада!» Ён ведаў, што тыя міны яшчэ ў часы Крымскай вайны перакрывалі ўсё балтыйскае ўзбярэжжа Расіі. Кранштадт з Петербургам у першую чаргу. Стваральніку завода Эмануэлю Нобелю на тым свеце ўжо не да мінаў. Пагаворвалі, што за ім неўзабаве выправіўся і сын Людвіг. У фінскім заліве выстаўлена каля 1500 мін Нобеля, менш у акваторыях Сваяборга, Рэвеля, у чарнаморскім вусці Дуная і днепрабузскім лімане. Але тэрмін іх эксплуатацыі падыходзіць да канца, а пра новыя размоў паўтару не вядзецца. У кабінеце стала ціха, але знадворку зноў усчаўся дождж і вецер анархічна зашугаў вокны. Пётр Іванавіч Курапаткін мгыкнуў, высунуў левую ніжнюю шуфляду стала і дастаў з яе штэмпельны канверт з вадзянымі знакамі, лацінская літара «Н» у аправе з ружаў. Прынесена ў канцылярыю ад спадара Эмануіла Людвігавіча Нобеля прыватным пасыльным 25 жніўня гэтага года. Просьба аб сустрэчы. Значыўся на ім ад'ютанцкі надпіс. «Нобелі, Нобелі!» Паўтарыў Пётр Іванавіч і задумаўся, згадаў, як перад самым сваім міністэрскім прызначэннем на велікодным прыёме ў пецярбургскага гарадскога галавы пазнаёміўся з сынам Людвіга Нобеля Эмануілам і нечакана атрымаў ад яго ў падарунак яйка фірмы Карла Фабержэ, белая эмаль, інкруставаная залатымі ружамі і рубінамі, унутры з чырвонага золата гадзіннік. Генерал тады пацепнуў плячыма і нядбайна сунуў падарунак у кішэнь кіцеля і толькі праз некалькі месяцаў даведаўся, які тое яйка мела кошт. Каля 10 000 рублёў, ды нават і не ў кошце была яго вартасць. Падобных падарункаў існавала на той час каля тузіна, і амаль усе яны былі зроблены па замове імператарскай сям'і. «Нешта яшчэ?» Міністр перарваў успамін. Берг ніякавата крутнуўся і запунсавеў. «Вашая вялікасць, не ведаю, як і адважыцца. Нядаўна атрымаў з Вены ліст. Знайшоўся мой блізкі родзіч Генрых Берг, стрыечны дзядзька. Ужо амаль не ходзіць, 80 гадоў, не жарты. Дачуўся пра мяне праз нейкую даведачную кантору і запрашае да сябе з жонкай. Ці мог бы я смеліцца прасіць у вашай вялікасці хаця б стыдзень нечарговага адпачынку?» «Ну дык што ж?» Міністр задаволена пацёр далоні. «І з'ездзі, калі з жонкай і калі запрашае, можа той састарэлы родзіч і спадчыну якую перапіша. Ха, памятаецца, і я пагуляў па тых заграніцах у сваю маладую бытнасць». Хоць 45-гадовы ваенны міністр быў толькі на 3-4 гады старэйшы за палкоўніка. Дождж тым часам не пераставаў і надакучліва цыкаў у замутнелыя шыбы. «Што ж, Віктор Александрович, дзякую за службу, можаце быць свабоднымі». І рука міністра пацягнулася па кубак з ужо астылай гарбатай. «Ад'ютанта, будьте ласкавы, паклікайце. Заўтра ў гадзіну дня рэстарацыя даходнага дома Даніловых, генерал-лейтенант К.» Спехам напісаў Пётр Іванович, склаў паперчыну напалам і ўручыў ад'ютанту. «Неадкладна перадаць у кантору Нобеля на Выбарскую узбярэжную дом 19 ля Чорнай рэчкі. Ну і наступнага запрашай». Другім па асабістым пытанні быў запісаны начальнік канцылярыі міністэрства Мікалай Львович Лобіч. Курапаткіна не дзівіла, што той ішоў на аўдыенцыю пасля падначаленага. Ён, і не толькі ён, ведаў. Генерал, абцяжараны ўжо немаладым векам, спіць доўга і ці здолее зрання ўстаць нават на ўсеагульную мабілізацыю, невядома. «Мікалай Львович, галубок наш шаноўны!» Твар міністра выявіў найчуллівую прыязнасць да наведвальніка, устаў, ахвотна абняўся. «А я думаў ужо, што вы і забыліся на мяне». «Дарагі Пётр Іванович, як вы можаце? Чым я такое заслужыў?» Па кабінеце разнёсся трубны, хоць і далікатны бас. «Просто цаню і паважаю ваш каштоўнейшы час». Начальнік канцылярыі па-пазёрску кракнуў і прысеў насупраць міністра. «Ну, расказвайце». Вочы Курапаткіна звузіліся і патухлі. «Вашая высокая вялебнасць, не мне пры вашай маладосці гаварыць, як цяжка з кожным старэчым днём жыццё даецца». Міністр неўразумела ўзняў галаву і маўчаў. «Вось і вырашыў я звярнуцца да вашай міласці з рапартам аб пансіёне». Мікалай Львович млява ўздыхнуў, гучна набраўшы ў лёгкія паветра, прыгладзіў даланёй пульхныя сівыя бакенбарды і дагаварыў. «А таксама, улічыўшы такія-сякія заслугі на ратных дарогах, з просьбай аб ласкавым хадайніцтве перад імператарам пра павелічэнне майго ўтрымання». Галава міністра ўзнялася яшчэ вышэй. Ён гэта ўсур'ёз ці з кепікамі? Падумаў, пабарабаніў пальцамі па стальніцы, адкінуўся на фатэльную спінку і казённа падагульніў, расцягваючы словы. «Рана вам, дарагі Мікалай Львович, на супакой, не такая нашая міністэрія багатая, каб раскідвацца такімі людзьмі». А завяршыў ледзь не скарагаворкай. «Ды імператар наш не заахвочвае пенсійныя надбаўкі, а таму дазвольце падумаць мне над пачутым і рашэнне прыняць пазней». Рэстарацыя даходнага дома Даніловых даўно стала традыцыйным і любімым месцам душэўных сустрэчаў Пятра Івановича Курапаткіна з многіх прычынаў, першыя з якіх – някепская хатняя кухня, даўнасць і трываласць сямейных стасункаў з уладальнікамі, нешматлікасць наведнікаў і канфідэнцыяльнасць. Апошняе, пэўна, пераважала ўсё астатняе. Пётр Іванович меў звычку прыязджаць сюды на сустрэчу хвілінаў на 20 раней, каб сесці за падрыхтаваны столік і таму пачувацца за ім гаспадаром, ды правесці адпаведную рэкагнасцыроўку на мясцовасці. Неўзабаве з'явіўся і Нобель, таксама, відаць, меркаваў з'явіцца першым. Добрый дзень, Эмануіл Людвігавіч. Нягожа так надоўга забываць пра таварышаў. Ваенны міністр на правах старэйшага абняў Нобеля і тройчы расцалаваў яго ў шчокі. Сядайце, калі ласка, частуйцеся, чым, як кажуць, Бог паслаў. Распавядзіце, як жывяце можаце. Было заўважна, як Нобель зніякавеў ад такога вітання, але змог перасіліць здзіўленне, нават далікатна усміхнуўся, кіўнуў галавой, адказаў дзякуй і прысеў, да напояў і ежы не дачапнуўся. Ён быў маладзейшы за міністра на 10 гадоў і нарадзіўся ў Пецярбурзе ў адрозненні ад выхадца з Пскоўшчыны Пятра Івановича, з вытанчанымі рысамі твару, з далікатнай бародкай, са шляхетнай мімікай і блакітам вачэй, ён быў падобны на ўпэўненага марскога капітана, які паспеў ужо зведаць і хмель незвычайных адкрыццяў і адчай тагасветных штормаў. Пасля смерці брата Карла Эмануіл узначаліў усю бізнес-імперыю Нобеля ў Расіі, і Пецярбургскі механічны завод, і ўсе прадпрыемствы таварыства нафтавай вытворчасці з багацейшымі радовішчамі на абшыронскім паўвостраве каля Баку. Год таму ён быў прыняты ў расійскае падданства. Разумею, што няпростыя часы настаюць. Як пра нешта іншае пачаў Курапаткін. Гідры розныя галовы ўзняць могуць, а мне вось надоечы даклад быў, што наш запас марскіх мінаў знасіўся, а яго ж яшчэ расійскай імперыі добрай памяці дзед ваш праектаваў і пастаўляў. Што скажаце пра гэта? Эмануілу на хвілю здалося, што ён перастаў разумець расійскую мову, зрэшты і пачаў гаварыць цяжка, наноў шукаючы словы, як у далёкім дзяцінстве. «Вашая вялікасць, Пётр Іванавіч, хачу з разуменнем паставіцца да сказанага вамі, але на радасці, на жаль, наша таварыства – адышло ад тэмы ўзбраенняў. Ды гэта я так, па старой памяці, як гаворыцца, ад вас надоечы прыйшоў ліст з просьбай аб сустрэчы. Генеральскі тон паступова перапраўляўся ў афіцыйны. Дык я вас уважліва слухаю. Я надзвычай удзячны за аўдыенцыю і пастараюся мінімальна забраць ваш час. Нобель адклаў сталовыя прыборы і выструніўся. «Хочаце верце, хочаце не, дарагі Пётр Іванавіч, але пасля згаданых вамі мінаў, ды і наогул выбуховак нітрагліцэрынаў, мы распрацоўваем больш магутную і эфектыўную зброю, а імя яе...» Ён зрабіў паўзу і прымружыў вочы. «Імя ёй – нафта». Міністр нібыта прачнуўся, ён распраміў вусы ў адзін бок, у другі, падняў графін, наліў суразмоўцу і сабе каньяку, чокнуўся, пацепнуў плячыма, выпіў і пачаў прыкусваць. Нобель толькі ледзь прыгубіў і працягнуў. Ваенная бяспека новага стагоддзя будзе грунтавацца не на мінах, снарадах, бомбах, а на энергетычных складніках, і нафтавыя прадукты выцесняць менш эфектыўную паравую энергетыку. Расія мае ўсе шансы заняць у гэтай новай стратэгіі першае месца. І вы, Пётр Іванавіч, ведаеце, што ўсё нашае сямейства ўжо не першае дзесяцігоддзе працуе на гэтай ніве. Нафтаправоды, нашыя цыстэрны і танкеры – гэта за некалькі гадоў замяніла тысячы конных падводаў і саматужную калодзежную здабычу, распачалася масавая вытворчасць газы, бензіну, мазуты, парафіну, гудрону, нафталіну, якія з баку чыгункай трапляюць праз Тыфліс да Чорнага мора, а праз Рыгу на Балтыку з Астрахані і Ніжняга Новгарада развозяцца па ўсёй імперыі. І прабачце, не мне вам нагадваць, колькі за ўсім гэтым ствараецца працоўных месцаў, як зрэшты і падаткаў ідзе ў казну. Падпісаны дамовы і ўзрастаюць пастаўкі нафтапрадуктаў у Англію, Нямеччыну, Аўстрыю, Францыю, Бельгію, Італію, Скандынавію. І мы спакойна канкуруем з амерыканцамі, хоць да прыкладу газа, вырабленая з нафты нашых радовішчаў пералахі, на 20-30% даражэй, бо яна лепшай якасці. Вельмі шаноўны Пётр Іванавіч, пры найменшым спрыянні ў гэтай сферы мы можам мець каласальны эфект. Ад такога трыбуннага выступу ваенны міністр неўразумела скаўтнуў, па-карнецку пачухаў патыліцу, наліў сабе яшчэ каньяку і выпіў. «Эммануіл Людвігавіч, вы мяне часам не зблыталі з эканамістам, статыстам ці якімсьці яшчэ далёкім ад ваеншчыны міністрам?» «Найдарагі Пётр Іванавіч, балюча чуць такія словы, на вас надзею маю, бо вы як чалавек з народнага мора і дзяржаўныя і народныя інтарэсы сілай дадзенай вам усявышнім і імператарам абараніць можаце. Зразумейце, калі ласка, толькі нашае сціплае таварыства здабывае нафты больш, чым усе злучаныя штаты, а падобных жа прадпрыемстваў вакол Баку дзясяткі, але ж анічога проста не даецца, тым больш у такой стратэгічнай галіне. Апошнім часам правакатары пачалі агітаваць рабочых да забастовак. Нейкія чорныя брыгады па начах тэрарызуюць сем'і нафтавікоў, асобныя галаварэзы забіваюць брыгадзіраў, адзначаны пашкоджанні нафтаправодаў, пачасціліся падпалы буравых вежаў і чыгуначных цыстэрнаў. Жандармерыя ўжо не можа справіцца з гэтымі арганізаванымі злачынствамі. Я, прабачце, далёка не вайсковага складу чалавек, але за ўсім гэтым бачу перадумовы лакальных ваенных дзеянняў. Ваенны міністр задуменна хмыкнуў і наліў кілішкі, цяпер ужо зноў суразмоўцу і сабе. Марудна выпіў, прыціснуў пальцам вусы і уважліва ўгледзеўся ў Нобеля. Той гэтым разам таксама выпіў да дна, наспех прыкусіў лусцікам сыра і падагульніў. «Пётр Іванавіч, вы разумееце і перажываеце больш, чым хто іншы? Вы служылі ў тых мясцінах, вы ведаеце іх. Урэшце, да сваёй высокай міністэрскай пасады вы былі начальнікам недалёкай ад згаданага бакінскага абшырона за Каспійскай вобласці. Шчыра заклікаю і прашу, уладай і сілай, якой надзелены, заступіцеся і дапамажыце!» За сталом у невялікай, ціхай і адасобленай зале запанавала маўклівая паўза. Пётр Іванавіч рукой паказаў госцю на закускі, пачаў сам марудна накладваць і паглынаць салаты і мяса, доўга запіваў кампотам, а затым старанна выцер вусны бялюткай льняной сурвэткай і прамовіў нібы між іншым. 5% ад агульнага прыбытку, і вы забудзеце пра ўсе клопаты і беды. Эммануіл Нобель наструніўся, адхінуўся ад стала і зрэагаваў імгненна. Згода! Пасля сустрэчы ў рэстарацыі Даніловых Пётр Іванавіч вярнуўся ў кабінет на Садовай і выклікаў да сябе начальніка канцылярыі Лобіча. «Мікалай Львовіч, Толькі што я меў кансультацыю адносна вашага хадайніцтва. Пачаў ён бадзёра, кіўнуўшы на столь, і адразу ж агаломшыў. Як і думалася, імператар раскідвацца такімі людзьмі жадання не мае, аднак мы можам пайсці насустрач у пытанні і службовым, і пенсіённым. Вы упэўнены начуты пра стварэнне асобнай каспійскай арміі. Там і цяплей, і паспакайней будзе. Згодзік яшчэ, калі ласка, пацярпіце. Міністр не дагаварыў, яго нястрымна перабіў старэйшы па ўзросце генерал. «Пётр Іванавіч, дарагі, ты што? Зноў мяне ў боты і падалей? Памілуй, за што?» «Ды даслухай ты!» Не стрымаўся, ды тыкнуў і гаспадар кабінета. «Будзеш пры арміі маім надзвычайным прадстаўніком з самымі найвысокімі паўнамоцтвамі, і штаб і інтэнданцкую службу пад сябе прыціснеш, а да ўсяго і з дзяржаўна-стратэгічнай задачай справішся». І ён пачаў па звычцы расцягваць, нібыта гэтым гіпнатызуючы, словы. «Бо сам разумееш, няма ў такой справе найбольш вопытнага і адданага імператару чалавека». Міністр спакмеціў, як у Лобіча зацікаўлена расцягнуўся лоб, нават бакенбарды ўзняліся над вушамі. «Так-так, няма, трэба ўзяць пад кантроль бакінскі нафтапромысел. Там, ведаеш, з нафтай многа ў апошні час і муці рознай усплывае». І міністэрскі тон зноў ператвараўся ў мядовы. «Дык найперш, калі ласка, ёй і займіцеся. Парада, кахова, дзяржаўныя інтарэсы і гэтак далей, словам, неадкладна сустрэньцеся з Нобелем, ну ведаеце, цяперашні кіраўнік таварыства нафтавай вытворчасці. Скажаце, што маё і не толькі асабістае даручэнне, ён патлумачыць, чым дапамагчы. Адпаведныя дакументы аб надзвычайных паўнамоцтвах на подпіс падрыхтуеце самі. Каму, як не вам, аксакалу канцылярыі, вядома ўсё наперад». І бачачы ў вачах падначаленага вострыя хітрынкі, Пётр Іванавіч завяршыў, як адрэзаў: «І ніколі мяне, Мікалай Львович, сваімі зрэнкамі, бо яшчэ дзякаваць стоміся. Пасля гэтай камандзіроўкі грашовага забеспячэння табе на некалькі жыццяў хопіць. І прабач, не толькі на карты ды казіно ўсякае». Міністр напрыканцы даў зразумець пра сваю абазнанасць у няпростым і пакручастым лёсе генерала Лобіча. «Ну, давай! С Богом!»